سکھ پاواں گے شہر مدینے شہر مدینے مدینے شہر مدینے سر مقدر جا کے اپنے نصر مقدر جا کے اپنے چمکاواں گے شہر مدینے شہر مدینے سکھ پاواں گے شہر مدینے شہر مدینے شہر مدینے